obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 7 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że kopalnia Turów nie wstrzyma wydobycia. Szef rządu rozmawiał dziś na ten temat z pracownikami zakładu. Znamy najnowsze prognozy NBP w sprawie inflacji. Niewykluczone, że we wrześniu spadnie ona poniżej 10%. W stolicy upamiętniono dziś Henryka i Jerzego Chmielewskiego z okazji setnej rocznicy urodzin tego znakomitego rysownika i uczestnika Powstania Warszawskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił przed południem, że obrona Turowa to polska racja stanu. Podkreślił przy tym, że rząd nie pozwoli zamknąć tej kopalni. Szef rządu i wicepremier Jacek Sasin rozmawiali o tym z pracownikami kopalni węgla brunatnego. Premier zapewnił, że kopalnia Turów nie zostanie zamknięta, a rząd zrobi wszystko, aby do roku 2044 normalnie funkcjonowała. Wyrok sądu administracyjnego, który wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia, określił jako bezprawny. Żaden sąd nie będzie nam dyktował, czy z Brukseli, czy z Warszawy. Co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne? Co to znaczy bezpieczeństwo dla ludzi, którzy tutaj pracują? Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nie ma dzisiaj bezpieczeństwa energetycznego Polski bez Turowa. Nie chodzi o żadne względy ekologiczne czy inne, które są tylko pretekstem, ale chodzi o to, żeby podciąć nam skrzydła. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zastosuje wszystkie mechanizmy odwoławcze. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Citał, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyraził nadzieję, że we wrześniu inflacja spadnie poniżej 10%. Szef Banku Centralnego powiedział podczas konferencji prasowej, że inflacja w Polsce zdecydowanie spada. Osiągnęliśmy to 13% inflacji. Już zdecydowanie idziemy w dół. Nic nie wskazuje na to, żeby ten proces był zakłócony. Liczę na to, że we wrześniu, być może we wrześniu, liczę na to, no ale to nie jest pewne, że we wrześniu ta inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10%, co już będzie takim symbolicznym bardzo przekroczeniem tej bariery właśnie. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP powiedział, że Rada nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych i w razie niekorzystnych zjawisk możliwa jest podwyżka. Poziom wody w zbiorniku kachowskim spadł ponad 2 metry. Wczoraj Rosjanie wysadzili w powietrze kachowską elektrownię wodną, wskutek czego ogromne masy wody spływają Dnieprem w dół do Morza Czarnego. W wyniku powodzi ewakuowano ponad 1000 osób z kilkudziesięciu miejscowości. Katastrofa spowodowała też deficyt wody w kilku obwodach Ukrainy. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Długi na ponad 200 kilometrów kachowski zbiornik na Dnieprze jest rezerwuarem wody m.in. dla 600-tysięcznego Krzywego Rogu. Braki wody już są odczuwalne. Deficyt będzie zależał od tego, ile ostatecznie wody wypłynie ze zbiornika. To z kolei, jak podkreśla szef UKRY Hydroenergo Ihor Syrota, zależy od stopnia uszkodzenia zapory. Pod zniszczoną hydroelektrownią pod wodą znajduje się betonowa płyta. Zależy, w jakim stopniu jest ona uszkodzona, a tego dokładnie nie wiemy. Jeśli jaz uszkodzony jest całkowicie, to cała woda spłynie. Jeśli natomiast został tam element o wysokości chociaż 2-3 metrów, to część wody w kachowskim zbiorniku pozostanie. Jak przekazał Ihor Syrota, woda w zbiorniku spadła o 2,5 metra. Jednocześnie na wysokości Chersonia na Dnieprze podniosła się o 5 metrów. Proces ten, jak prognozuje specjalista, będzie trwał jeszcze co najmniej 4 doby. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z okazji setnych urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli babcia Chmiela, w stolicy odsłonięto dziś tabliczkę przy drzewie upamiętniającym tego znakomitego rysownika, autora serii komiksów Powstańca Warszawskiego. Drzewo zostało posadzone w Parku Powstańców na Warszawskiej Woli. Tabliczkę uroczyście odsłonił syn artysty Artur Chmielewski wraz z uczniami ze szkoły podstawowej nr 301. Proszę bardzo, kto jest najodważniejszy tutaj? To trzeba podskoczyć nawet. No dobra, jak masz na imię? Oliwia! Duże brawy dla Oliwii! Odsłaniamy 3, 2, 1, lift off! drzewo i tabliczka babcia Chmiela to inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadzi projekt Korzenie Pamięci. Dotyczy on potomków powstańców warszawskich, powiedział dyrektor muzeum Jan Ołtakowski. Ludzi, którzy są dumni z tego, że ich rodzic, babcia albo dziadek, prababcia albo pradziadek byli w powstaniu. I uważają, że to jest dla nich ważne, że jest coś w nich takiego, co zawdzięczają swoim przodkom. Okazja wyjątkowa, no bo w stulecie urodzin babcia Chmiela odsłaniamy drzewo jego imienia, drzewo, które będzie przypominało jego, ale odsłaniamy w towarzystwie jego dzieci, bo program Korzenie Pamięci to właśnie kontakt z potomkami. Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Jupiter, walczył w 7. Pułku Piechoty. Drzewo posadzone dla niego to jesion pensylwański. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00 czas na sport w Trójce. I Robert Grzędowski. Kolejny krok w stronę obrony tytułu wykonany. Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Dziś na korcie imienia Filipa Chatrier ograła Amerykankę Coco Gauff w dwóch setach. 6-4 i 6-2. Kolejną rywalką liderki światowych list, rywalką w walce o finał będzie jutro Brazylijka Beatriz Haddad-Maia, a w drugim półfinale zagrają Czeszka Karolina Muchowa z Aryną Sabalienką. W turnieju mężczyzn w półfinale czeka nas hit. Starcie Hiszpana Carlosa Alcaraza z Serbem Nowakiem Dziokowiciem, a skład drugiego półfinału singlistów poznamy dziś. Dziś także poznamy zwycięzcę drugiej w historii odsłony piłkarskiej Ligi Konferencji. W czeskiej Pradze w finale zagrają włoska Fiorentina z angielskim West Hamem. Były reprezentant Polski Piotr Czachowski uważa, że finaliści mają równe szanse na zdobycie trofeum. Ja myślę, że szanse są wyrównane dla obu zespołów. Bardzo podobnie grają obie drużyny. Może być taka sytuacja, a raczej na pewno będzie, jeżeli któraś z ekip zdobędzie pierwszą bramkę, to na pewno tę przewagę sobie wywalczy, taką psychologiczną, będzie miała ta drużyna więcej pewności siebie w tych swoich działaniach. Początek meczu o 21:00. Godzinę wcześniej w Szczecinie rozpocznie się trzeci mecz finałowy koszykarskiej Energa Basket Ligi. Po dwóch spotkaniach King Szczecin prowadzi ze Śląskiem Wrocław 2-0. Seria rozgrywana jest do 4 wygranych. Rozgrywający Kinga Andrzej Mazurczak mówi o elementach gry, które mają pomóc odnieść kolejne zwycięstwo. Zrobimy wszystko w obronie, żeby nie było łatwo dla Śląska, żeby zdobywać punkty w ataku. Zrobimy wszystko, żeby wszystkie piłki trafiały. To i to chcemy grać tak, jak graliśmy ostatnio w obronie, że agresywnie walką i chcemy napędzać tę grę w ataku, bo to jest nasza siła. Śląsk Wrocław broni mistrzowskiego tytułu. Koszykarze Kinga mają szansę na pierwszy mistrzowski tytuł w historii. Jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Na południu, na południowym wschodzie możliwe burze z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum kraju, 28 na Pomorzu Zachodnim, a lokalnie na zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo dobrej muzyki w tonacji Trójki. Justyna Grabosz i Piotr Baron już czekają na Państwa. My kończymy popołudniowe. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jest moc taka sama jak na Korcie Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. Tak mnie bardzo rozchodziła ta informacja, którą pani przekazała tydzień temu, że oni będą w Warszawie, że ostatnio słucham ich częściej niż zwykle. A ja też słuchałam Red Hotów dzisiaj jadąc do radia, także mamy podobne doświadczenia. Bardzo się cieszę, że pan redaktor rozpoczął tym utworem, bo to w ogóle jest piosenka, od której chyba się zaczęła moja miłość do tego zespołu. Pamiętam, że jako dziecko po prostu uwielbiałam teledysk do tej piosenki, w którym no, Red Hoci wyczyniają przeróżne, bardzo, bardzo dziwne rzeczy, co wydawało mi się wtedy absolutnie znakomite, bardzo zabawne. Zresztą do tej pory bardzo lubię do tego utworu wracać. To mnie jest również bardzo miło, bo ja dziś postanowiłem, że rozpocznę od tej właśnie piosenki, ponieważ ja jej potwornie długo już nie widziałem i nie słyszałem. No i stąd taki mój początek. A co pani na to? Takim lekko fankującym klimatem właściwie zaczęliśmy, więc teraz zostaniemy w takim nastroju i posłuchamy fankowego księcia, który gdyby żył, dzisiaj obchodziłby 65. urodziny. Of the streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every vato from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next. If you try to cut mama's cake, what to do, Daddy? Ask her what to do next. This is what she says. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out, she gets you up so high, so high. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die. If you ain't living right, you sure to born to die. Born to Die. To jest utwór z wydanej w 2021 roku, już po odejściu Prince'a, płyty Welcome to America. Jakoś tak trudno uwierzyć, że już od jego odejścia minęło tak naprawdę ponad 7 lat, kawał czasu. Niesamowite. Ja chciałem podzielić się z Państwem i z Panią takim swoim wspomnieniem, że ja długo dojrzewałem do Prince'a, ale jak już dojrzałem, to mogę słuchać o każdej porze dnia i nocy. Ze mną było absolutnie tak samo, bo nie mogłam się przez dłuższy czas przekonać do jego muzyki. Może to po prostu było coś, czego nie rozumiałam, może trochę za trudne do zrozumienia, a potem jakoś tak kliknęło po prostu i stwierdziłam, że to jest naprawdę świetne granie, no i do tej pory się z tym zgadzam. Wielkim zwolennikiem muzyki Prince'a w programie z Czasim był Grzegorz Miecukow, który mi kiedyś powiedział, on się do mnie zwracał malutki, dojrzejesz do niego i będziesz go słuchał. No i tak się stało, świętej pamięci Grzesiu miał rację. No to sięgam po walizeczkę i sięgam po płytę polską. To będzie moje takie bardzo pokrętne odniesienie do prognozy pogody. W telewizorze oglądałem długoterminowe prognozy i synoptycy zapowiadają, że będzie coraz cieplej, a skoro tak, to wydaje mi się, że za chwilę rozpoczną się takie wyjazdy miastowych za miasto w strefę wypoczynku. Przecież się zdarzy tu. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kiecki mierzą i odkurzają serca tylko tu co ziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. należę do grona miłośników niezwykłego talentu Krystyny Prońko. Jutro zaczyna się tu sezon w tonacji Trójki. Ja zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona potrafi szybciutko wyśpiewać te słowa. Jutro zaczyna się tu sezon. I nawet chyba nie umiem tego wyraźnie powtórzyć. Także no, ogromne wrażenie na mnie robi zawsze ta jej umiejętność. Bardzo wakacyjnie się zrobiło, przyznaję. Mimo, że do tego oficjalnego rozpoczęcia sezonu wakacyjnego to chyba jeszcze ponad dwa tygodnie, bo to 24. Prawda, ale wyjazdy zaczynają się nie na wakacje, tylko na ten długi weekend już pewnie dziś. Prosimy o ostrożność na drogach. Piotrek już o to prosił. To ja się dołączam w takim razie do prośby. Ja też. Skoro już czerwiec, to ja też mam ze sobą coś bardzo letniego i słonecznego i będzie to dość nietypowa piosenka, kompozycja elektroniczna. Nie usłyszymy w niej partii wokalnych, ale będą nagrania. Nagrania zebrane przez Marcina Krupę, które są rozmowami z dziećmi i taką sklejką różnych ciekawych dźwięków kojarzących się właśnie z wakacjami. Marcin Krupa i Spa House. Tutaj jest bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona. Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i temu mi się bardzo podobają. Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku, jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są, różne tam kryjówki są, robię sobie bardzo fajnie. Teraz już tam desa, plesa, plesa. Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Teraz już tam deszczy, tam deszczy, tam deszczy, tam deszczy, tam deszczy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Powiew morskiej bryzy i takiego upalnego letniego powietrza. To jest zawsze moje skojarzenie, jak słyszę ten utwór. No i przychodzą mi na myśl takie letnie kolonie, które wspominam jako przepiękne wakacyjne przeżycie, jak się słucha tych dzieciaków. Chcę powiedzieć, że nikt nie ma takiej wyobraźni jak dzieci. Nikt tak nie formułuje swoich myśli. Należy je nagrywać i jak najczęściej prezentować, a przede wszystkim słuchać. No to ja sięgam do walizeczki, płyta będzie już dorosła. Jedna z moich ulubionych i ona nie ma, ta piosenka nie ma nic wspólnego z wakacjami, choć tytuł mógłby na to wskazywać. 29 Palms, Robert Plant. Palms, Robert Plant. Uwielbiam ten utwór, ale na dziś to niestety koniec. Ja przyznam, że słabo znam twórczość Planta poza Led Zeppelin. Zaskakująco grzeczna, ale bardzo, bardzo tak, ładna. To jest grzeczny utwór i to była w ogóle grzeczna płyta z bardzo pięknymi kompozycjami. No dobrze, teraz ode mnie coś dla przełamania z kategorii nowości. No i miła niespodzianka dla miłośników zespołu Kim Nowak, czyli grupy, za którą stoją bracia Waglewscy i Michał Sobolewski. Zespół nie nagrywał nowej muzyki od roku 2012, więc to już ponad 11 lat, ale wraca po długiej przerwie z nowym singlem, singlem zatytułowanym My, zresztą to jest także tytuł ich zbliżającej się płyty, która podobno ukaże się w październiku tego roku. No to chyba posłuchajmy. Zabawnego, coś co pustawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Yeah. Bracia Waglewscy w gitarowym, rockowym wydaniu, czyli zespół Kim Nowak, chyba też brzmią nieco grzeczniej niż na tych starszych płytach, ale i tak bardzo mi się podoba. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z tego powrotu, bo ja lubię, kiedy w radiu Kim Nowak, a szczególnie w programie trzecim. Od pani była muzyka nowa, ode mnie będzie nieco starsza, jednoznacznie kojarząca się z telewizorem. Tylko powiem, że to był zespół The Rembrandts, bo o całej reszcie wszystko państwo wiedzą. I'll be there for you dziś w Tansji Trójki z mojej walizki. Nie da się nie słuchać tego utworu, nie mając przed oczami Czołówki Przyjaciół. Oczywiście automatycznie to wszystko się przed oczami wyobraźni to wszystko pojawia. To wszystko jest prawda. Ja pani muszę powiedzieć, że ja jestem takim wariatem na płycie tej opery mydlanej, że jeden z moich kolegów zebrał dla mnie chyba 16 wersji utworu Phoebe Smelly Cat i zarejestrował mi to wszystko na jednej płycie. To ja oczywiście liczę, że przy następnym naszym spotkaniu posłuchamy Smelly Cat albo przy jakimś kolejnym. Tak, z przyjemnością wielką, bo wonnego kota uwielbiam. Podobnie zresztą jak mnóstwo ludzi na całym świecie. Już miałem nie mówić o przyjaciołach, ale powiem. Oglądałem kiedyś reportaż o właśnie przyjaciołach i Marta Kaufman, jedna ze współproducentek tej opery mydlanej, opowiadała o tym, że w latach 90. podróżowała z Nowego Jorku do Filadelfii i była na lotnisku zarówno JFK w Nowym Jorku i na lotnisku w Filadelfii. I wszędzie na okładkach magazynów byli oni I ona mówi, że wtedy zrozumiałem, że to naprawdę jest popularna. No, zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. Ja trochę podejrzałam, co pan redaktor szykował na dziś, więc też wzięłam ze sobą utwór, który pojawia się w czołówce pewnego serialu, dużo mniej znanego, Be Foreigners, czyli produkcji norweskiej, opowiadającej o ludziach z przeszłości, którzy z jakiegoś powodu pojawiają się w teraźniejszości. Jest to o tyle ciekawe, że się stają częścią społeczności. Generalnie dość nietypowa historia, mocno się zagłębiać nie będę, mogę tylko państwu polecić. Ale wracając do muzyki, czołówka serialu to była rzecz, w której pojawiał się bardzo ciekawy utwór, który bardzo dobrze się z tym serialem komponował. Ain't No Love in the Heart of the City. Chyba najbardziej znana wersja tego utworu należy do grupy Whitesnake, ale to właśnie Bobby Blue Bland nagrał ją jako pierwszy w roku 74. I bardzo ładnie to brzmi i muszę powiedzieć, że jeśli zwykle jestem opóźniony w tych produkcjach nowych, to o czym pani wspomniała, znam, ponieważ żona grzecznie zaprosiła mnie do oglądania tego filmu. No i nie żałuję. Film mi się podobał. Cieszę się bardzo. Bardzo ładne muzyczne wspomnienie. Dziękuję. I co? I my kończymy tę godzinę. Tak, teraz kolej pana redaktora. Dzień za dniem. Jest mi bardzo